bună seara și bun venit la emisiunea... Studioul Economic cu Ștefi. Bună seara, doamnelor și domnilor! Îmi pare bine că vă găsesc din nou în această seară aici la emisiunea voastră... Parcă aveam unde să ne ducem! ...preferat Studioul Economic. Iată, în această seară avem un invitat special, domnul Marius Andreana. Bună seara! Bună seara, bine ați venit și... Bine v-am găsit, bună seara, dragi telespectatori! Ați acceptat invitația noastră. Păi doar venea cu 50.000 de lei, cum să nu accept? Da. Domnule Marius, știu că dumneavoastră sunteți proprietarul, directorul, mai bine spus, unei firme de... software. Ce dracu e? Domnule Andreana, știu că sunteți directorul unei firme de... Mă rog, care se ocupă cu calculatoare, nu știu exact ce faceți acolo, treaba dumneavoastră. Galuna SRL. Este adevărat? Chiar eu sunt. Așa este, zvonurile sunt adevărate. Și ce ne puteți spune despre această firmă? Ce faceți mai exact? Domnișoară, sub acoperirea unei activități economice, noi încercăm să răspândim libertatea în lume și... și evident, nu mai băga asta în gură, că... Stați. Avem un telefon în direct, numai puțin. După ce scoateți degetul din gura mea, imediat o să și răspund. Este domnișoara Maria din București. Să vedem ce vrea dânsa. Alo? Alo? Alo? Doamnă! Doamnă! Cine este, domnule, acest Marius Andreana? Ce vine, domnule, nouă? Ne trebuie emisiuni de-astea cu studioul economic. Dați-ne, domnule, despre pâine, despre lapte și... Doamnă, aici este vorba despre economie, despre firme, despre oameni de afaceri. Noi nu avem treabă cu așa ceva. Păi cum, doamnă, dar eu aștept emisiunea asta, aștept ieftinirea pâinii și... Doamnă, ne pare rău. Da, a fost o mică neînțelegere. Din păcate... Să continuăm. Din păcate, ce spuneați despre firmă? Vreau să spun că această ascultătoare a fost binevenită pentru că nu a fost o întâmplare. Se pare că acesta este nivelul nu numai de trai, ci și nivelul cultural al întregii țări. Da, aveți dreptate. Aceasta aș propune misiunea... Treceți puțin. Să trecem mai departe. După ce uitați, ne-ați lămurit departe, cu galuna. Am venit aici. După ce ne-ați lămurit cu galuna. Vă rog frumos să ne spuneți căci am auzit că în afară de galuna, în afară de școală, căci sunteți student la automatică în anul 4, nu? Așa, aveți și anumite preocupări filozofice și în afară de acestea vă place teatru, opera... Și mai nou, în seara asta, de fapt, chiar am aflat, o păsărică mi-a șoptit la ureche, că vă înscrieți la un, spuneți dumneavoastră? La un club de astronomie. La un club de astronomie, exact. Cum reușiți, domnule? Vorbiți-ne puțin despre viața dumneavoastră de zi cu zi, nu cea profesională. Mai ales de noapte cu noapte. Este într-adevăr greu, dar totuși mă simt obligat. Obligat nu față de mine, ci față de întregul popor. Nu neapărat față de românii care ne privesc în seara aceasta, ci față de întreaga omenire. Este vorba de umanitate aici, domnișoară. Nu este vorba despre mine, despre galuna sau despre studioul economic, care fie vorba între noi, oricum e un jaf de emisiune. Dar, domnule, dar vă mulțumesc și pe această ocazie, pe această cale că m-ați invitat în emisiunea noastră. Da. Mă simt, cum spuneam, este ceva necesar. Nu puteam alege orice om la întâmplare pentru a-i se cere ceva de genul, domnule, tu trebuie să ridici nivelul de trai al tuturor oamenilor. A fost nevoie de ceva deosebit, a fost nevoie de mine și din cauza aceasta trebuie să renunț la anumite vicisitudini ale vieții, precum școala, precum examenul din aceste momente care se desfășoară și să-mi dedic timpul celor mai puțin norocoși în viața aceasta, celor care... Mi se pare extraordinar, nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred, domnule. Mai știu că dumneavoastră nu aveți familie, adică locuiți singur în București, părinții sunt la Pitești, așa. Dar, în schimb, am înțeles că susțineți financiar un grup de tineri, prieten bun al dumneavoastră cu prietena lui. Cum este posibil? În primul rând că nu-i susțin doar financiar, ci este vorba de o colaborare, o susținere reciprocă. Pe lângă micile probleme lumești pe care încerc să le rezolv pentru dânsii, încerc să creez un cadru propic pentru desfășurarea activității acestora. După cum știți, am fost câteodată nevoit. Nu pot să spun că a fost o neplăcere să le cedez chiar camerele de zi, dar totuși vreau să spun că și ei mă întorc toate acestea înzecit. Este o adevărată plăcere, mă simt din nou tânăr. Îmi pare rău și că... atingându-i. Domnul Andreana, îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, dar tocmai am intrat în legătură directă cu Ștefi, așa zisa... așa zisa... Este o adevărată legendă, nu mai trebuie să explicăm cine este Ștefi. Ștefi, cea care, pe care o susțineți alături de prietenul ei financiar. Alo? Alături de prietenul ei financiar, în fel de... Ce pui! Tu ești Ștefi, mă bucur că râzi din nou, cum altfel arături de Marius. Spune-ne! Marius, trebuie să zic o melodie. Neapărat. Dar nu știu exact care să fie aceea. Spune-mi tu o preferință. Dar care să o știu și eu. Ștefi, orice iese pe buzele tale fremătând este o melodia mea preferată. Nu este nevoie decât să vorbești, nu este nevoie decât să inspiri și să expiri aer. Banii vorbesc! Să nu aducem... chestiunile lumești în această emisiune filozofică Studioul Economic. Da, Marius, eu de ce am sunat în seara asta? Am văzut că ești invitat în emisiune și de ce am sunat? Vezi că mâine am nevoie de bani ca să-mi cumpăr o nouă rochie, așa că te aștept acasă. Ceau, ceau, te pup. Da, ce puteți, ce aveți de comentat? Ce să am de comentat? Adevărul e că are dreptate. Totuși, de 2 săptămâni umblă goală prin casă. Nu se mai poate. Chiar așa, ai ca... Domnule, este oră de vârf și scenele, pasajele obscene din emisiune nu sunt permise, deci... Dar eu nu vă permit să rostiți obscen și Ștefi în aceeași propoziție. Vă rog. Eu nu vă permit să vorbiți așa în fața mea, domnule. Cine te crezi aici? Bine, mă voi duce în spatele dumneavoastră. Bine! Dragi oameni. Auzitori era da. Dragi auzitori? Dragi... Yes, Jesus loves you.